dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 czerwca, jest 15. Justyna Mączka i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Po Śląsku teraz Wielkopolska i kolejna ekologiczna bomba. Policja zatrzymała kilkanaście osób, które nielegalnie składowały tysiące ton toksycznych odpadów. Za zostawienie psa w samochodzie w upał można trafić do więzienia, przypominają służby, które dziś musiały interweniować w Rybniku. Kobiety w biznesie są coraz bardziej cenione, wynika z badań. Pomaga im na przykład łatwość w prowadzeniu rozmowy. Policja uderzała w kolejny gang składujący toksyczne odpady. Mundurowi zatrzymali właśnie 13 osób. Mieli oni wynajmować magazyny i w nich ukrywać beczki z toksynami. Jak to wyglądało dokładnie, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Pod pozorem legalnie działających firm odbierały od dużych zakładów przemysłowych odpady chemiczne, poprodukcyjne, które powinny być zutylizowane. Oni jednak tego nie robili. Na podstawione osoby wynajmowali w Poznaniu, ale także w podpoznańskich miejscowościach magazyny, które potem wypełniali beczkami oraz pojemnikami zawierającymi te chemiczne związki i porzucali te miejsca, zrywając wszelkie kontakty z właścicielami tych obiektów, pozostawiając z tym problemem, z tą bombą ekologiczną, zarówno tych właścicieli, jak i też samorządy. W sumie znaleziono kilkanaście tysięcy ton toksycznych odpadów. Podejrzani są w tej chwili przesłuchiwani. Na razie wszyscy usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. To kolejna taka sprawa. Kilka dni temu policjanci ze Śląska rozbili grupę, która działała dokładnie w taki sam sposób, jak zatrzymani w Wielkopolsce. Oni w magazynach zostawili prawie 900 tysięcy litrów niebezpiecznych płynów i 220 ton innych substancji. Ich utylizacja ma kosztować ponad 3,5 miliona złotych. Apele i tłumaczenia nie zawsze pomagają, dlatego policjanci przypominają, że za pozostawienie zwierzęcia w samochodzie podczas upałów grozi kara więzienia. Dzisiaj w Rybniku funkcjonariusze uwolnili wycieńczonego psa uwięzionego w rozgrzanym aucie. Samochód stał na najwyższej kondygnacji otwartego parkingu w miejscu bardzo nasłonecznionym. Pomogli świadkowie zdarzenia, którzy zauważyli zwierzę i zawiadomili służbę, mówi Adam Jachimczak ze Śląskiej Policji. Stróże prawa wybili jedną z bocznych szyb, otworzyli samochód. Dzięki tej szybkiej dosyć reakcji zwierzęciu ostatecznie nic się nie stało. Po krótkiej chwili na miejscu pojawiła się 21-letnia kobieta, właścicielka tego pieska. Mieszkance Knurowa, która przebywała właśnie w tym czasie na terenie Rybnika, grozi teraz kara nawet 3 lat więzienia. Eksperci przypominają, wystarczy kilkanaście minut, żeby w szczelnie zamkniętym, pozostawionym na słońcu samochodzie temperatura wzrosła do poziomu zagrażającego życiu. Szczególnie narażone na przegrzanie są małe dzieci i zwierzęta. Widząc zagrożenie, nie bądźmy obojętni i informujmy o wszystkim policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Coraz więcej kobiet sprawdza się w biznesie, mówią eksperci, choć przyznają, że zmiany nie są szybkie. Fundacja Liderek Biznesu przedstawiła najnowsze dane na ten temat. Iwona Kozera z fundacji tłumaczy, że kobiety mają cechy, które dziś na rynku są bardzo potrzebne. Szczególnie w nowoczesnym, obecnym biznesie, kiedy są szczególnie istotne kwestie komunikacyjne, otwartości na ludzi, zarządzania zespołowego, również prowadzenia ludzi swoim przykładem, osiągania konsensusu, to te umiejętności, które zwykle reprezentują kobiety, oczywiście uogólniamy tutaj, generalizujemy, są szczególnie ważne w biznesie i doceniane. Według Eurostatu w Polsce kobiety nadal mają o nieco ponad 7% niższe zarobki niż mężczyźni. W Unii Europejskiej średnio to jest jeszcze więcej, bo ponad 16%. Autorzy badania zaznaczają, że dane te nie są skorygowane staż pracy, branżę lub wykształcenie. Wołodymyr Zełański, wcześniej komik, teraz prezydent, ma kolejne powody do radości, bo jego partia prowadzi w przedwyborczych sondażach. Do wyborów parlamentarnych na Ukrainie zostało 1,5 miesiąca. Według badań partia prezydenta, która nazywa się Sługa Narodu, może liczyć na poparcie niemal połowy wyborców. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Według najnowszych badań socjologicznej grupy Rating na partię Wołodymyra Zełenskiego zamierza oddać głos 48% ukraińskich wyborców. Drugie miejsce w sondażu zajmuje prorosyjska opozycyjna platforma z wynikiem niemal 11%. Na trzecim miejscu plasuje się partia Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki. Chce na nią głosować około 8% respondentów. Na partię Julii Tymoszenko-Batki wszczyna głos odda 7% Ukraińców. 5% próg wyborczy przekracza też niedawno powstała partia Hołos, znanego piosenkarza rockowego Swiatosława Wakarczuka. Przedterminowe wybory parlamentarne odbędą się na Ukrainie 21 lipca. Tak zarządził nowy prezydent Wołodymyr Zełenski, który w kwietniowych prezydenckich wyborach uzyskał 73% głosów poparcia.

Wielki powrót ekscentrycznego brytyjskiego artysty, czyli J. Paul i jeden z jego dwóch nowych singli, Do You Love Her Now? Tak zatytułowane jest nagranie, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. 6 lat minęło od momentu, kiedy J. Paul zaproponował swoje pierwsze, dosyć generyczne, ale też minimalistyczne podejście do muzyki R&B i mimo tego, że przez ten czas od wydania owej muzyki był raczej taką postacią istniejącą na granicy rzeczywistości i snu, to udało mu się wywrzeć ogromny wpływ na wszystkich tych, którzy korzystali później z dobrodziejstw internetu i publikowali tam swoje nagrania, bo miał on naprawdę duży wpływ na całą tę nową scenę właśnie muzyki R&B. Ta sytuacja się nie zmienia. Jego nowy dwuutworowy singiel Do You Love Her Now, które graliśmy oraz He, zapowiada oczywiście nowe rzeczy od J. Paula, jak zwykle misternie skonstruowane w podejściu do każdego dźwięku, ale też nadal osadzone bardzo mocno w świecie wirtualnym, bo między innymi J. Paul zdecydował się na to, żeby wejść we współpracę z takim nowym rozwiązaniem technologicznym, które nazywa się Bronze i jest to po prostu sztuczna inteligencja, która uczy się muzyki poprzez słuchanie poszczególnych utworów i wykonuje ich remiksy. Można sobie posłuchać jednego z pierwszych singli, tych starszych właśnie J. Paula, czyli Jasmine w wersji Bronze. Czy to rozpoczyna absolutną rewolucję muzyczną i powoduje, że będziemy odchodzili od tego ludzkiego aspektu? Z mojej perspektywy dzisiaj nie, bo w dużej mierze ta audycja będzie jeszcze napędzana pofestiwalową energią, a przecież to, czego tam doświadczamy, to jak najbardziej szczere, prawdziwe i ludzkie emocje. Można się oczywiście ze mną kontaktować, marta.malinowska@polskieradio.pl, ale zanim festiwal, zanim katalońskie słońce zaświeci nad sekcją rytmiczną, to jeszcze jedna nowość. I'ma break the law, then I'ma break the bank. I'ma put some in the safe, then I'ma throw some on the floor. Definitely make some more. 20 dates, had to go back on tour. She can see how I'm flexing, count my blessings, praise the Lord. You know the steeds, super grease. Nothing nice, tell the promoter, bring the peas. Still ain't safe, I'm in a party with my G's. And I just made your girl, my girl, she's on her knees. On her knees. Smoke for free, gone. Nigga, please, allow me. Big G-Low VIP is looking cloudy. This Cali got me feeling drowsy. Never stressing, cut them killers, they be round me. Especially me where you found me. Cause we ain't with the disrespect, no. Off your vest, we'll be aiming at your neck. You know the vibe, yeah. The level set, yeah. Smoke too much, but see I work hard and pay for mine. Definitely I hustle blood, definitely I grind. Since a you, man, I always had something shot in out the boot. Since a you, I've been a target, I cannot go around the truth. Niggas hate, soon as they see me, they don't know what the fuck to do. Watching me, I'm not watching you. I was just blazing on my suit, it's big smoke. How can she tell me that I'm cute? I'm so high, I'm so fly, I'm gonna need a parachute. River's dad, super swag, I'm gonna need a camera crew. I'm gonna need some palm wine, I'm gonna need some pepper soup. And if I ain't the headline, then I must be the special guest. I pull up and steal the show, and I weren't even trying to flex. Had to touch the after party, she just sent me the address. Said that she wanted me to come, and I told her, say it with your chest. I got your girl addicted to the sex. On her knees, she see the deep. She see the free, rolling trees from overseas. Smoke for free, gone. Nigga, please. Big wreckage. Big wreckage.

home but popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG. Better act like you know it. A$AP Rocky i FKA Twigs w sekcji rytmicznej. Właśnie mi się przypomniało, że dokładnie rok temu, jeszcze w Dzikiej Karcie graliśmy ten utwór. No to teraz przypominając sobie tę kolaborację FKA Twigs z A$AP Rockym i do tego zestawiając ją z najnowszym singlem FKA Twigs, czyli Cellophane, który też parę tygodni temu graliśmy w sekcji rytmicznej, można spróbować uzyskać jakiś taki obraz tego, w jakim miejscu artystycznie FKA Twigs w tym momencie się znajduje. Opierając się na tym, jak wyglądał jej stuprocentowy występ, performance, bo tutaj oczywiście nie tylko aspekt muzyczny wchodził w grę, ale także cała sfera wizualna, głównie bazująca jednak na cielesności FKA Twigs, na tańcu, również na kreacjach, które zmieniały się w trakcie tego koncertu. Możemy podejrzewać, że ten drugi album będzie taki wokalno-fortepianowo-trapowy. To brzmi dosyć ciekawie i odkrywczo całkiem, ale FKA Twigs bez wątpienia jest taką artystką, która wybuduje sobie i właściwie wydeptuje takie swoje miejsce w tej przestrzeni muzyki popularnej, korzystając bardzo dużo z innych sztuk, przede wszystkim sztuk wizualnych. To tak bym podsumowała ten pierwszy czy czwartkowy najdługi dzień Primavery. Następna piątkowa odsłona to także kobieta, także przepiękne show. Tutaj już zdecydowanie bogatsza dyskografia i wokalnie, i wizualnie wszystko doskonale ze sobą grało, czyli Janelle Monáe. W sekcji rytmicznej akurat w utworze z albumu Outkastów, Code Low. Zora and Booster on the peach tree, they K-I-S-S-I-N-G. Wow, first wow, the love now. Then now, comes now. The marriage, whoop up one baby, two baby, three baby, cabbage baby. Welcome baby. To my world, oceans versus mountains. Welcome to her world, oceans versus mountains. Call me the poor girl, cause I love to fight them. Call her the poor girl, cause she loves to fight them. I'm quite sweet. We was only in our teens, our dreams were simplistic. Jumped the broom, but it seems I tripped, I must have slipped. After changing of the rings, these things you give me lip. But not the kissing of the bride, the dipping of the groom. The shit that make a nigga up and leave a fight a room. More like boo-hoo than boo. For who will fuck me too? Kids cover them ears. It appears that your mama won't drama. We need a comma or some space between words. For better or for worse, this is not what I deserve. The worst that I can take. Actually, I want the cake and eat it too and plus your plate. But wait now, don't you get the house, kids, cars? Everything we built together was ours. Now it's all yours. That's hard. It's all yours. Good God. If you don't think I mean it, then you feel it when I'm gone. I said I'm done. enough. My best ain't good enough. I don't know what to tell you. I'm the king of this castle. Come on, baby. Hold up. If you don't think I mean it, then you feel it when I'm gone. I said I'm done, enough of your love. I said I'm done, enough of your love. I'm up to 3 o'clock in the morning, while you party until the dawning. I said I'm done, enough of your love. I said I'm done, enough of your love. Darling, ain't no feeling left, it's just a killing. Oh, just grab my gun and let's go out. Just grab my gun and let's go out. It ain't no room for love, it's just this burning. Got me reeling. Call the law and hold the applause. Call the law and hold the applause. Primawerowe wspomnienia w sekcji rytmicznej. Mam nadzieję, że chociaż trochę udaje się wyczuć ten słoneczny, hiszpański klimat pięknego miejsca też, w którym sam festiwal Primavera się odbywa, ale też staram się nie przekraczać takiej granicy, żeby nikogo nie zezłościć, kto na przykład spędził ostatni weekend w pracy, powiedzmy. A może jednak ktoś z Państwa był też na Primaverze i chciałby się podzielić swoimi wrażeniami, wspomnieniami. Oczywiście proszę pisać marta.malinowska@polskieradio.pl. Ja wybieram też takie propozycje, które akurat mieszczą się w tych granicach koncertowych, chociaż przyznam, że drugi dzień festiwalu, piątek, w dużej mierze był dla mnie związany jednak z muzyką klubową i to też jest ogromny plus tego wydarzenia, że line-up pozwolił na to, żeby sobie tak porozkładać różnorodnie i móc zaspokoić swoje różne zainteresowania muzyczne, więc tu ze specjalnym wyróżnieniem za live act dla Overmono czy Obiekta, ale też super bogatą sceną lokalną, gdzie można było usłyszeć bardzo ciekawe młode raperki, jak i DJ-ów i DJ-ki nie tylko z Hiszpanii, ale też z Ameryki Południowej. No i była ta jedna artystka, która w tym momencie z samej Katalonii przemawia do świata, to oczywiście Rosalía. Sporo pochlebnych słów na temat jej ostatniego albumu pojawiało się już w sekcji rytmicznej i myślę, że była to ścisła czołówka, jeśli nie najlepszy koncert, jeśli chodzi o ten festiwal. Będzie w Polsce, będzie na Openerze, proszę nie przegapić tej wielkiej szansy. Dwa utwory od Rosalii, jej najnowszy singiel i jeszcze nagranie z ostatniej płyty. Con fuego te dejo prendado. Encima del techo olvido los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi más alto empuñado. Hola, yo aquí. ¿Qué? Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Pardo para matar, bájale. Madre mía, Rosalía, bájale. Tacones lunares para matar, bájale. Y fleco las trenzas para matar, bájale. Gilón en los pardos para matar, bájale. Madre mía, Rosalía, bájale. Que la niña tenemos tumbado. A usted futuro todo regalado. Uña de divaña me las han copiado. Que te la clavo, niño, ten cuidado. Como llamo el toro, ya lo he dominado. Voy cargada de oro, pero me he sentado. Que la arriba no se que el de arriba nos ha señalado. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na, na. Sonando en la peña si los Hamptons. Sangría y Valentino en el Palacio en el Tino. Sonando en la peña si los Hamptons. Sangría y Valentino en el Palacio. No, no, no, no. To zestawienie dwóch nagrań od Rosalii, to ostatnie Dominombre z jej albumu El Mal Quere, a wcześniej jeszcze najnowszy singiel Rosalii, który w dużej mierze przypomina pewien okres z twórczości Beyoncé, mam takie wrażenie. I właściwie te dwa najnowsze nagrania Rosalii coraz mniej niosą w sobie tej hiszpańskiej tradycji flamenco. Staram się tego nie rozpatrywać zbyt dogłębnie i nie stawiać sprawy w taki sposób, że wszystko co najlepsze od Rosalii już zostało nagrane, bo to oczywiście bardzo młoda artystka i skupmy się na tym, żeby cieszyć się z jej obecnej doskonałej formy i jeszcze raz zachęcam do korzystania z faktu, że Rosalia jest w tym momencie w trasie koncertowej europejskiej, no i jest naprawdę w doskonałej formie. Jeszcze jeden plus festiwalu Primavera, podsumowujący właściwie to wydarzenie i odnoszący się też do różnorodności krajobrazów, ale i dźwięków tego samego dnia, kiedy Rosalia rozpaliła słuchaczy na głównej scenie o godzinie 17.30 w audytorium grała Tirza, autorka przecież naszej ulubionej płyty ubiegłego roku, Devotion, więc wrócimy do tego albumu Tirza i Holding On. Shy to say even when it's wrong, but what's keeping me from holding on? I'll be thinking of you even when you're gone, but what's keeping me from holding on? be thinking of you even when you're gone. What's keeping me from holding on? Muszę Państwu powiedzieć, że Tirza brzmi na żywo dokładnie tak samo, jak zabrzmiała na swoim albumie Devotion, ale też przy okazji jej wcześniejszych, tych mniej oficjalnych nagrań. To było zderzenie dwóch różnych światów. Wielkiej, doskonale skonstruowanej sali koncertowej i bardzo skromnej, wycofanej artystki, która wręcz onieśmielała słuchaczy trochę tym swoim zmieszaniem. I to jest chyba wyjątkowe przy okazji takich wydarzeń, że te nasze wspomnienia i doświadczenia muzyczne funkcjonują w jakichś zupełnie innych rzeczywistościach i dzięki temu też zapadają nam w pamięć, a przecież przy okazji festiwali to wcale nie jest tak oczywiste, kiedy słuchamy jednego, drugiego, trzeciego koncertu w bardzo takim napiętym grafiku i po całym dniu nie pamiętamy już, od czego zaczynaliśmy, więc jeszcze raz wielkie szapoba dla wszystkich tych, którzy pewnie nas nie słuchają, ale odpowiadają za festiwal Primavera i dziękowania za dostarczenie tak dobrych wspomnień i wrażeń. Jeden album przed nami, właściwie dwa do końca, ale teraz taki, który miał być grany wcześniej. Nie udało się tego zrobić, ale dzisiaj oczywiście jest ku temu okazja. Emiranda to jest projekt Toxe i Mechatoka, więc postklubowe połączenie sił w, o dziwo, bardzo przyswajalnym wydaniu. We'll be right back.